أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginnaw bunu tambale ci sunu turu borom nongi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu mbok julit yi nongi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-an'am ñu waron jël tay ñetti aya waye bi iznillahi tabaarak wa ta'ala ñu wañi ñetti jël ñaar liko waral nak moy ñaari aya dañuy jangalé ci waxtu wi lo xamné waruñu ko parax paraxé rek daal di koy jéxal dañ wara wax julit yi ñaari aya yi sunu borom subhanahu wa ta'ala waxnu kep ku ko jalgati lan moy sa atté tay ñu ngi jël aya 68 ak 69 bi iznillah ñaari aya yi liñ ci jang lu ñëk moy hurmatul julusi fi majalisin yuskharu fiha min al-islam wa shara'i'ihi wa ahkamihi wa ahli danan jang tay ci ayi nek sunu karam aramal gi yalla aramal ci julit muy tok wala muy bok ak barab kuy retan wala muy khas wala muy moke islam dana aram ci julit mu tok ci salam jakarlo ben ecran television bo xamne la cey genn day khas dine dana aram ci julit mu tew ci mbolo mo xamne lañ fay def lepp dara du ci diine lepp luy yaq diine la luy mab diine l'islam motax mu ne dafa aram ab julit tok fi majalis ci barab yo xamne yuskharu fiha min al-islam dañ ci yejj l'islam diko moké diko keke diko rétan yemuñ ci l'islam waye ak ay shariam ak ay atem ak ay ñoñi l'islam diko retan di ñoo di retan wa l'islam du ngeen fatte mu seen way kat bobu nga xamne bëgg ngeen ko torop ci seen biir xol moy soxna soosu nga xamne legi sax yaakar na def dem retraite ndax way na ba magget amna ci woowi mi fum naan satalla kurus xawma kala ak sikim xawma wala yaay boy ñëmé wu mako dama ko ragal wala loolu wëb ha mu ngok ah satalla kurus kala ak sikim yaay boy ñëmé wu mako dama ko ragal loolu bobu rek la ci mëna wax nak ndax mo ci tané ndax amna ci yenen yo xamne mom danaka ay saga la ak ay khastate motax juñju dina doy borom xel kon nañu xamne ñun ay julit lañ tay ji ku top information yi ak di deglu radio yek télé yek surtout réseau yi nga xamne légui daf ñu gëna jégué lu melne WhatsApp Imo di ngeen gis nit ñi rakkaju go xamne pas pas yiñ doon neub yeb nenañ fang ci biti lepp lu gaay doon neub ci bir diko waxtane ci seeni biri sal nan bu len ko wax ci biti nak tay gaay genn nañ ko ñi nenañ seen serigne mo bind yalla ñi ne yonenti bi bu nekké yonent nako santé seen serigne ñi ne bu len noppal len seen bop yonenti bi mo ñun yonenti bi mo nek fi ci ñun ñetti fan la def ci bamélam genn ñew fiñ Sénégal tok fi ku nek wax lu la neex ku nek nga tag sa kilifa waaw wax ci mom wax yo xamne iblis ñëmewuko won wax iblis xamna iblis dina tok ba ci yag mo ne deug limay kacioré wa Sénégal ma raw iblis wallahi damay sétane ci YouTube bi ben cheikh ci Shia yi muy waxtan ci njombor xam ngeen njombor mune al arnab min al hasharat amna ben piki miki bu tuddu xawma jeri ak tom xawma han tom e jeri kan mo ci tom moy mousse mi dal teud ci ben pliant quoi tegalé tanki tal télé bi di déglu cheikh bi mune al arnab min al hasharat tom dal di wacc ñew ba ci télé bi né ni Cheikh bi dadi bamtuat dane al arnab min al hasarat mune tok dal dikoy keki ndax limuy wax dafa yeme mune njombor gunor la njombor ndaw gunor gu ngande hasarat kay xamnañ ko moy gunor yi way am ngeen njombor nim dol nga xamne mën nga ko rere ndik ci anci mune min al hasarat deug moy al aduna al kunan mana lol dama ci don joxe misal rek lima ci soxla moy tom nim don retane kilifa gogou moyay waye nunit tom ak geeri ñom ñaan ñep dana nuré iblis mom xamna dana teud ci pliaram jeki rek deg ñu ñew señ be bind yalla mu ne allahu akbar man nak limay kacioré musuma wax li nak man iblis sax gëm na yalla moko bind mom iblis gëm na ne yalla ko bind ñun ñu tok fi senegal naan yalla dañ ko bind ha vraiment senegal dal dekk senegal sax woru ah wallahi wax nga deug de dekk senegal woru de surtout nak mama yi mi xol len fan yi li ñi wax ñun naka lañ mëna gëmé né yonent bi dafa joggé Medina ñëw Sénégal naka lañ ko mëna gëmé loolu ñun mëna ko gëmé lan moy nek suñu atté moy ñun ñëp ay yéfer lañ loolu ana dalil bi ci alquran ak sunna fan la yalla waxé ci alquran né Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu faato ba nu sul ko day gennal ñëw Sénégal fan la ko yalla waxé bo indi leen ma ayé bi way wala mulaay hadith bi nak xanañ di warna ne man de buma faato ana iza mittu sa amkusu fi qabri salasa ayyam wa ba'da zalika sa akhruj ila ifriqiya fi baladin ismuha yene ko yegali ay re waran nok lol bok après ñu na hadith bi rawahu bukhari wala muslim way jeki jek rek senegal mom ku nek di yeketti li nga yor quoi ku nek di ko duufal nit ñi dem deugër fit banal ku gëmul lolu yéfer nga mara ku gëmul ne yonent bi mo ñu waat Sénégal yéfer nga ndax lolu dafa leer xol julit bu ñëmé taxaw di wax lolu diko layil non ak day waat Sénégal lay jommi jotna amna ben way bo xam dafa taxaw jël ay mbir di tekkale mune wéru koor ni mu gëné yenen wéer yi non la ñun wéer wi gëné wéru koor ni alcorane gëné yenen téré yi ñun suñu téré yi non la gëné alcorane suñu bis bi ni bisu aljuma gëné yenen bis yi suñu bis bi non la gëné bisu aljuma ñun duñu ay julit ñun nangam lañu non lolu doyna waté nekay la julit ñëmé taxawna man duma julit di wax ben turu tariixa nan man lolu lañ ha ba paré lu yéme sénégal moy xol leen woté ni ñu bëré saay ñu xéer nañ dégg sëriñ bu bess dégg na demb yu envoyé nañ ma demb ben way bu bess mu nan dama gis yonenté bi mune ma am nga capacité changer ci sharia lu la neex mune gis nga tay ji wër koor suma nexé ma changer ko ñu wor benen wor benen wër ñu wor té dinañ am daraaje wëru koor wor wëru koor ama daraaje wëru koor ñaar yëp mune nit dina toll fo xamné lu la neex nga changer ci sharia yenente bi kan mo gëna mag ci nit ñi man xam nga lool moy sama problème sa yama laaje laaj bi dal du baadi duñu kawé ku gën ci nit ñi ñi xaar la ngeen di xaar ci lool wala da ngeen ko hésité wala da ngeen ragal kan mo gën ci nit ñi su nit ñi mëne yuuxu ci seeni tiaxaan wa ñun ñi yor deug nak xol muhammad ni magge ak fi mu tollu yalla ak grade yi mu tak ndomba tanki yalla joxogn ko baram ne ko wala taqaw wala alayna ba'da al aqawil la khazna bil minhu bil yamin thumma laqatna minhu al watin ay muhammad bo repé ba li ma la jox nga changer ci ben virgule dina la ne crafté la sama loxo ndey jor la lay teyé suma la teyé damay dag sa put ha yalla wax lol mohammed so changer li mala jox ba yenen bi ñema wul changer lu motax mu ne wa ma ala rasul illa al balagh yenen te liko war moy mu jotali liñ ko jox bi mu bëgge nit ñi tuuf sax mu melne ko xaptalu yalla ne ko he laysa laka min al amri shay mbir mi du sa mbir ndeysan ndax yeureum gum yeureum nit ñi mu yalla ne ko lasta alayhim bi musaytir santuma la nga force ken man sha'a fal yumin wa man sha'a fal yakfur kumu neex na gem kumu neex na wedi bul force ken ñun ñu nek fi senegal dekk bi nga xamne ño gëna riir ci adina bi janguñu alquran janguñu dara ci diine xamuñu sunna xamuñu sharia di sosal yalla di sosal yonenti bi chaque jour nga digg catastrophe deg na ben serigne bu dekk ties suma waxe lolou dana doy mune man fi dama yoron ben téré mo wax turu téré mune fi la ko don jang ma tok di jang ba ci ag rek yonenti bi da ne daras andak yonenti bi fi la togon mune bu ngeen bëgge gis yonenti bi den jang téré bobu rek kon ku jang alcorane do gis yonenti ku jang alcorane yalla amul ci yow soxla lenen nak lo jang le nga gis yalla ak yonent wa mes ngeen gis tere bo xamne moy waxu yalla yalla jox ko yonent tere bobu mo baxal abubakar mo baxal umar mo baxal usman mo ba mo wala yeen wa senegal am ngeen ko gëna bax abubakar ha ñun wa senegal buñu nekkon ay nit sax duñ dir mu yonent bi mag xam nga ñan lañuy dir mag ñom abubakar sax ak ñom bilal ak ñom umar sax waye da ngay deg sa way ku romb sahaba yu mag yoyu ha romb nak ak attaquer ji yonent bi legi mom yonent bi sax nak wax deug yalla ata ken waxatul mbiram legi yalla lañuy wax mo nak buñ fi doge di xass tuba bi ay charle yeb dog ay lolu musiba la ñun wax deug yalla wa charle yeb dog sax ñu tane na wa sar lebdo duñay julit man duma mbettel ma deg tubab nasaran wala yahud wala ko até ki wax ci islam dara non lolou du bet parce que yalla mo ne wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u du gatché way xam nga lan moy gatché nga fekk ko xamne day djublu penk day ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah foko gis mu ne ab julit la nga fekk ko mu nan yalla da am borom ha nga fekk ko mu nan diw mo gën muhammad nga fekk mu nan yonent bi ha du model yonent du model wala yol waxu ñuko ci sen dekk bi yor len video yi sen portable kon li ñi jang tay moy hurmatu al julus dafa aram ci ñun ñuy tok nañuy dem rek ñuy inviter parab yu nek fu nek rek ñu woñu ñu dem en sa nga gis ben way bo xamne xamanté ngeen am ay shirk wala ay bida daan lay woné jox la carte ne la kay defa bari ci dekk bi ñu bari ci dañuy wuy ji ay shirk ak bida wala so waxe ñu nan no xamu nu ma koy def ci sama way la way deglu len nak yeen ñi wuy ji yoyu dafa aram nga dem ci barab bo xamne wala ci mbolo mo xamne dañuy xass sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ñuy xass yalla tol dafa aram mune mota haramat nususu sharia textu sharia yeb dafa def bakar bepp barab bepp mbolo bepp kaddu bo xamantene nit da fay dem di deg ñuy soufel yalla akub yonentam wala sharia modax sharia tere ñu wanahat anit taawun anil ismi wal udwan mu tere ñu ci ñuy dugg ci barab yoy nga xamne bakar lañuy jural ak nonal waye sax mu tere ñu pour ñuy nuro ñi nga xamne ay bokale kat lañ ak di moy yalla وبينت ان من احب قوما حشر معهم سريا ليرال ني نك بوغ اي نيت يا نيوم يني ديكي ندو يوم القيامه كو فك ني ديف بيدا ولا nga fek ay bokale kat wala nga fek ño xamne sa way bokale kat yi saxalen gën nga len di bëgg yenen tibi neena yowmal qiyam yalla dina la dekkil ak ñoñu yenen tibi ne wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ku nuru nurul ay nit ya ñoma yam mune wakana mimma haramathu sharia bok na ci li sharia aramal musahada tilka al aflam wal musalsalat wal baramij al ghina wat tarfiya bok na ci islam aramal tay ñu yek ñi setan ay wiri wi rek ay ken xamul ha ak yeneen yi nga xamne ño ci aju ci ay programme ak ay film ak ay ak surtout na goudi aljuma goudi aljuma ndaysan ñu ne kay leen ngeen ñu sétan ñu tégal leen émission diiné nga ñew tok dégg ay ndënd jëgëre jëgët ba bërsat la ilaha illallah jëgëre jëgët ba bërsat goor ak jigeen ñi fecc yamba ji naw gaay mandi di fecc ba fajar ak la ilaha illallah la ilaha illallah senegal ngay ñew fek fi diine bo xamne diine bobu xamo fan la joge te neenañ islam la bo dundé senegal di nga gis téméri l'islam yu bokku yu nuru wala buma waxul deug ngay né oustaz arrête téméri diine yu nuruul mu ngi senegal ku nek ak sa diine bañ nañ ko sax ba la ilaha illallah yu nuruul nuñ koy waxé ha kër gu nek am nga la ilaha illallah wala wala d'accordou len ci lol ok d'accordou len ala ilaha i ñan ñoom mom bobu hay la la a mom bobu la ilaha illallah la ilaha illallah ñu mom bobu ay façon la ñu mën nañ fi nek li wax bu guddige jeex ku nek ak bi nga indi ku nek ak bi nga am ku nek bo amé sa bu bess da ngay indi da ngay créer bu bess boko bu ko bok ak ni Allahu akbar la ilaha illallah ben kaddu rek la julit ñepp ko bok man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ya khalil janna degu len ñi noddu mak degu len ñi noddu ci adina bi suñu waxe suñuy nodd ha luñu wax suñu waxe allahu akbar luñu wax est ce que yop nu rewul nu rewul xam nga lan moy sa problème ban mo gëna neex mais yépp nuro amul la ilaha illallah la amu ci ben amu ci ben façon bu nu rewul billahi wallahi taala da parce que ñun yalla moonu nat wallahi yalla mo nat wa senegal yalla moonu natu ah way ku mus moy ku jema daw ku recc texte diine yi mbok yi dafa aramal hadhihi al umur def ko aramal mbir yoyu iqraran li ashabiha ala batilihim musaxal texte sharia yi dañu saxal ni tiaxan kat yi ñi ni ci tiaxan lañ nek diine amul fo diine amul di teug di fecc ba beut set bu doon lool la yonent bi jité ko jangulen fenn ñu ne yonent bi da doon tante di fecc ba beut set wax len ko ak sahaba yi wax len hasal jom nañ lolou ñom xam nga lu loon do doon seeni baña nelaw kanu qalilan min al-layli ma yahja'un luñ doon def allazina yabituna li rabbihim sujadan mu ngok lolou lañ doon def tatajafa junubuhum anil madaji'i allahu akbar am lolou mo sun diine ay ñun fi fecc rek di yuux bo beut set lolou ban diine la kon mune waman raa munkaran fa aqarra bihi wa radiya bihi wa lam yunkir kana fi hukmi fa'ili kep ko xamne da nga gis tiaxan yoyu li ñuy deg diko gis weddi woko nga saxal ko ñu wola nga dem fa sharia neena ya ñako def yene yam atté lañuy atté ñoñu lañ lay atté lan moy dalil bi sunu borom neena waqad nuzila alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza biha lu islam wax fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri su ngeen lanke mune innakum idhan mislum yalla neena waccena ci yeen téré lan la ci wax mané su ngeen déggété ñuy xass ayé yalla yi di dingat alquran di dingat yonent di dingat islam di ko rétan yalla neena bu len fa tok jog len ngeen dem ah dañ la wo ci ben ngenté bu ñuy tiaxan bul tok tama sa yon ci tak bu am tiaxan bul tok ci waxum lool la ñëmé waxa ndax lool buñ ci woy julit dafa wara dem way yeneen yi waro dem parce que du diiné du ben diiné yeneen yépp la wax du diiné ñu la woy amo droit dem yalla neena bo fa démé nga fekk ñu may wax leneen lu jaadu mak sama yenen tak sama diine mu ne bu len fa tok wala ñu xous bayyi lolu ñu wax leneen mu ne bu ngeen lanke ngeen tok fa wala ngeen tak jakarlo ak tele bi wala ngeen deg ñu may diingat ngeen tok baña jog mu ne ngeen yegne yeen ak ñoo ñu yena yam ben ngeen wa lolu ci yalla la rek kenn ci ñun demone fenn fu ñuy xasse bayam ak ndeyam ndax day tok bo setti won sax sa benn mbokk mu nan la yow sa bay ku bon la wa da nga nan ko ba li nga wax way mu ne mako wax sa bay ku yes la da ngay jog sol say dal wala do fa xexeku lu way da ngay jog sol dal la alays ka zalik ba kon julit naka lay toge fu ñuy dingata yonent bi fu ñuy wacce personnalité yonent bi Ibn Kasir neena ay innakum iza jalastum ma'ahum wa aqrartumuhum ala dhalika faqad sawaytumuhum fil ladhi hum fihi Ibn Kasir bu muy firi aya neena su ngeen toge ak ñooñu di dinga diine weddi wu len ngeen saxal dafa melne saxal ngeen kon ñoom lañu wax kon yeen ak ñooñu yeena yam وقال السعدي رحمه الله mune in aqadtum ma'ahum fil halil mazkur fantum mislahum li annakum radiitum bi kufrihim wastihza'ihim. Ngen deme ci koku tafsir Quran tuddu Cheikh Saadi tafsiram bi tuddu dan moy tafsiru Cheikh bobu kuko wax di nga montre As-Saadi ku wax tafsiram bi nim tuddu rek di nga montre bayina ko fofu ba sam neena su ngeen degge ngeen tok ci jamono yoy ñooñu di di nga diine fantum mislahum yeen mel ngeen ne ñooñu lutax mune li annakum raditum ndax yeen nangu ngeen reconnaître ngeen bi kufrihim yefer giñu nek yeen nangu ngeen ko ab yefer bo nangu yeferam kay yow yefer nga wala Senegal ngay gis ñu nangu julitu julit budul julit wala Senegal ngay gis ñu nangul kudul julli mu nek julit kudul julli de nga bu ko xey ñu na la len wax lolu lolu ben way musna mo wo telephone mu ne yow lo wax diw mané ko am mom def ma wo telephone mu ne ma jëkërëm du julli mu ne ma lo ko wax mané ko aram nañu sey ñom ñaar sey bi dafa ra tass mu ne say fo tek lolu mané ko fiko yonent bi tek yonent bi neena innal ahada alladhi baynana wa baynahum as-sala man taraka as-sala faqad kafara lolou du sama wax yonent bi nek ni nek sin digeunte ak ñom moy julli ku julli wul yonent bi yefer nga mo sa yow li ngay wax ni ñema nga ko wax ci public manako inviter ma télé mu ne waaw yow baxna baxna way waatu ko legui subhanallah ni ku julli di julli yeufir la lol islam moko wax du man mako wax lol du ñun ñoko wax de yalla neena ku dul julli safara nga jëm wala lol du aya fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar luñ tontu lolu lu mi firi am man waxumako di yeen yi la ko waxal sen bop kon man di kon waxumako yalla neena wajina dañu dug aljana tok ndeysan jakar lok seni nos di nos wajina jeki jeki rek ñu bi len ben fenêtre safara ñu gis gaay ci do bop yalla waxul yeferi di anil mujrimin la wax kacori bandi say say ñi don togn ku nek nga gis sa ben copain ñu ne wax ñi yeen ma salakakum fi saqar lu ngeen doon xulle ba dugg safara ndaysan qalu lam nakum minal ñun dañoo bañoon julli gis ngeen premier dégâts bu ñu def ci kaw suuf moy baña julli dag seen relation ak yalla parce que julli moy jokkale nit ak yalla soko baye jokkato ak yalla leena ma gis kudul julli yor alcorane di jang dama ñëriñ la wallahi dama koy gis kudul julli yor téré alcorane di jang lu ngoy doy da ngay sonu sa bop rek amul lu ñëriñ parce que téré wi ngay jang mo la sante julli wala mu ngok kon nañ bayyi xel lolu sëriñ bi neena képp ko xamné da nga gis ñuy di nga diiné nga tok fa ya ak ñomayam ndax saxal nga ñom lañu nekk وقال شيخ الاسلام رحمه الله لا يجوز لاحد ان يحضر مجالس المنكر باختياره شيخ الاسلام نينا كين سي نون امو دروا نيو توك كي برب بو خامني اي كاتور ньоفا نيك لي ني داف دارا دو سي دين فيك فورسي وون لا امو بروبليم باختياره فيك يو ياكو تان ñu jox la carte nga sangu ba set diw ba niin xéñu ba rafet sol say dal jagar jagar ñoo ñu jox la sees nga top ya ak ñoma yam ñew na ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'ida yusrabu alayha al-khamr kep ci yeen ku gem yalla gem al-akhirah bum tok ci table bo xamne dañ fay servir sangara table ba ngi ni tok ñu servir ñi sangara yow ñu na gaay lo bëgg nga indil ma coca quoi ya ak ñoma yam daano coca bis bobu de waro tok ci table bu ñu servir sangara yalna yalla yeureum Omar ibn Abdul Aziz dañ ko indil ay nit yo xamne qawmun yasrabuna al khamr nit ñoo xamne dañu naan sangara ba mandi mu ne ciaw len ñu japp gaay di len ciaw ñu ne ko Omar ki bok ci ki mom dafa woron mu ne ñeekel len ko gis nga de waji dafa wor ba fa dem tok ci tawul bu ñi servir sangara Omar ibn Abdul Aziz di ciawlu gaay naan sangara ñu ne ko dedeen ki bok ci mu ne ñeekel len ko ñeekel len wa joju inna fihim sa'iman fa qala ibda'u minhu ñina lutax munna amma sami'tum yaqulu allah wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayatul lah yukfaru biha wa yustahza biha fala taqudu ma'ahum jangulen ci alquran yalla muné bu ngeen déggeté wala ngeen gis ñuy dag diine orma diine diko xotti bu len fa tok mom wor difa tok ñeekke len ko bala ngeen ciow mandikat yi ñeekke len ko mom mi bu mar ñu won senegal kon tay dana am ci ñun ñu bari ñu mu ciow kon li motax tay aya yoyu ñu dag ko pour ole ñu jël ñet ñu jël ñaar ma bayyi cheikh bi mu jangal ñu ñaari aya yi 68 ak 69 bismillah tabaarak wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wa idza ra'aytal ladheena yakhuduuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmin zalimin وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون بارك الله mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala neena wa idha ra'aytal ladhina yakhuduna fi ayatina mun ma zala as-siyaq fil hadith ma ulaika al-adilin al-mukaththibin fa yaqulu Allahu ta'ala li rasulihi sallallahu alayhi wasallam ay dañul diñu netali di waxtane mbiru gaayoy nga xamne ñoy bokale kat yi ñoñu nga xamne ñoy weddi kat yi yalla subhanahu wa ta'ala di wax ak yenen tam nan ko wa iza ra'aytal ladhina yakhuduna fi ayatina sa yo gisee gaayoy nga xamne dañuy xoos ci sama ay xolal di xoos ci alquran yalla yi di firi ay nenen ludul nonu mune al khitab li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabi wa ummati داخله مع في هذا جوخن بي يالا يوننتي بي لا جوخن وايي نخ موم رك اك صحابام وايي نخ ньоญ رك اك خيتام دمير بو ازار ايتا كالا يالا جوخن سا يو غيسيتي يوننتي بي لا يالا دي وخال باي صحابه يي دغو ننجي خيت ييب خيت اسلام ييب دغو ننجي ايي بي sayu abdulit fekkate ab barab waaw lo xamne dañ la ne so fekke ab barab da nga togon ben way di dem ba ci agu mu déborder di wax ci yonent bi lu jaadur wala yalla wala alquran wala diine ngani ni deg waji dafa déborder déborder ñëmé woko wéddi ñëmé wox du deug solal say dal jogal bul tok ah boko ñëmé wéddi nga wéddi ko indi say dalil waye boko ñëmewul solal say dal jog bañ fa tok ndax loolu lañ la téré so répé ba tok fa aya bi dal na sa kaw yalla néna sa yo gisati allazina gañ nga xamne yakhuduna dañi khus yatakallamuna fil qur'an ta'nan fihi wa naqdan la ñu xamne dañi wax ci al qur'an xolal day al qur'an niñ koy sofantale nan al qur'an rakal la rakal al qur'an rakal la degulen lol jatta jang hein ah tere bi day jaa ngay ni sona sen bop rek tay ji lolou lañ top lolou lañ top ba sénégalais sax tay ab julit da ngay am soxna nga am dom nga niko dama koy yobbu mu jang alcorane nga gis ndaw si joy wa keur gi yeb joy la ilaha illallah way ma ngay toroxali arabi ngay toroxal fum jëm ñi koy yobbu daara mu jang alcorane ndeysaan kep so amé dom tay bo ney ma ngi koy yobbu daara rek nit ñi dañ lay xolaat ha ki don jang alcorane bi legi fum genné du daara ñaata ñay moromam tay ci aduna bi ñaata mbokk bi mu may wax ne doom dafa acc alcorane dimanche sans suba lañ koy deglu waaw mu ngok gaay yu bu len sen doom yi jang alcorane waaw bu len nuro wa senegal yu bu len sen doom yi jang alcorane ko am doom dugo mu jang alcorane programme ko mu jang ci dundum alquran sa yi ngeen gisse gaay yi nga xamne dañuy ding alquran di ci duggal lu ci bokku di ko firé wala ñu ci wax wala ba nga gis legi ñu yonne ma ci timis bi bala may ñew ben way bo xamne ci ngelaw li la tok di jang yasin ci ngelaw li la tok war ben kan def ni tok ci ngelaw li di jang yasin lolu mi tegi moy legi ku amul xel ku ko xol dana ah kon yasin bi suma ko waji lamu def ba nek tok ci ngelaw li waxuko du yasin bi yoonent bi jangon na yasin way togul ci ngelaw li abubakar jangon nako togul ci ngelaw li yen ñi jang leen ngeen xol ndax di ngeen tok ci ngelaw li kon dañuy mbubo alquran dañuy def da ngay lay ko xamne man ci alquran lay sété man ay rawan la yor ay jinne la baadi boko dege bu yeba nga xamne yep ayam shaytan jinne rawan rab yep jinne la ay deg ñu na waji mom ku bax la alquran lay sété du deug alquran kenn du ci sét ndax yonent bi musna sét ci alquran ndax amna sahabu bu musa ñew diko wax problème mu ne ko xaar ma ubi ben kamil xaar ma ubi ben sar abadan alquran du kenn du ko gisane alquran ñewul pour gisane waaw alquran ñewul pour nit ñi taxedi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ben way ndaysan yaam dafa gañu mi dem jale jiko ñewat mu nek dekk bobu yaam gañu won bu dejj bi passé mu ñew ma seen ko distance jale ji won nako ma seen ko distance comme legi mo ngi ni ñom ñibisi na ma daal demat ci mom diko jale wat mu ne ma père bi man kay bañ ma téléphoné rek néma sukurat bi rek dama dem ji dé ben pa né ko jangal yassine ndax mu dé way jangal yassine jangal ndax mu dé mu né baabi da jang rek mu dé ma sol samay dal né ko assalamu alaykum ah sa yay febar nga xamné amna sar bo xamné ko ko jang mu dé nga dem diko jang té nga jang sar bo xamné ko jang mu dundu taha ma anzalna alayka alquran litasqa alquran dafa ñew pour nit ñi de ñewul dafa ñew pour nit ñi dund litunzira man kana hayyan inna anzalna ilayka alkitaba ha ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum top len li yalla wacc kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur alquran dafa ñew pour nit ñi genn ci lendem gaay diko def téré ko xamne koko jang pour nga dé yow kay bo mune jang pour sa yaay de wax deug yalla nga jang pour mu dund mu mop solo ba pare di do ñew nga ni ko jangal nga ñaan na wir na jogat waye jangal pour mu de man fofu rek la ko gisee mo da dama jomi kero kima andalon ne mo wayo lu do nga jog tontu waaji maniko deggo lim wax yow xala deggul mu ne ma ah lu mu wax nga deug di maniki neena dafa jang pour yaam de man luma fay def man kay lolou ba jog sama sol sama dal dem sama yoon dal lan yalla won deug mu wursagal ñu top borom bi neena so fekke lolou ñi nga xamne dañuy xoos ci sama ayé mune fa'arid anhum dummo yu len bul fa tok jogal qum jogal waw bul fa taxawalu solo say dal fekke muno ko soppi su fekke muno fa dara waw fa'arid anhum dummo yu len hatta yakhudu fi hadithin ghayri bañu xus ci benen domaine suñu xusa ci benen domaine nak budul di nga diine nga tok waye budul lolou jogal bul tok li ndigal la bu baye ko ci yalla te nak ñun ñoko nangu rek ci diine waye keneen ku mu doon ci ñun fi ñikoy wax sa yaay wala sa baay wala sa fami wala say mbokk do tok yow sax di nga am xel ak xalaat di nga mus ba nga xamne kep ko xamne day xassa papa do to dem ci mom wala su la ne soxla na la da nga nan wa dina ñew waye do ñew de lutax ndax xam nga lang fay fek wa bu fekke ñuy xass yalla nak yeen yaakaar ngeen ne xew xew evenement yi am senegal kenn ci ñun mën na fa dem ba ñew te deggul lu yeengal tempam bi lu metti ci xolam bi degg ko fa wala sa ya fa deme di nga degg ñu yëkëti kilifa gi ba jégalé ko yalla wala ñu ëppal ko yonent bi wala ñu daane di nga degg ñu yëkëti seen leelu ñu yor pour daanel diine nit ñi dañuy fatte ne lepp lu nu nek sharia moko jur lepp lu nu am yonent bi la nit ñi dañuy dem di ci li ñi nek ci li ñi nek ci li ñi nek ba dañuy fatte ne ndaysan l'islam mo doon mbir mi xol kilifa diine bo xamne neena alcorane xawma ci dara lulu lol di nurok neuf wala wala amul kilifa gu mel non legi kilifa go xamne neena man alcorane xawma ci dara lolu nuko abdouli di doye ah nan la abdouli di doye ab kilifa gune alcorane xawma ci dara mbokki lolu lay laaj lolu sax xamul num tuddu mune neuf lay nuru neuf gaay ne ko xana mune waw mom la moy waw waag le kil koku bu la jité julli lu muy jang ah mo ra buy tak sey lu wa do innal hamdalillah de ah xam ngeen limi wax yena ko tay xam ngeen ko waaw du xam ngeen ko yoni bu don tak sey est ce que day wax ya ibrahim ya ibrahim ya ibrahim abou bakkar bu don tak sey xana day wax muhammad ta ah allahu akbar wurda deug deug xana sax abou bakkar mom bu togon di tak sey bok mune muhammad ah wurda tur muhammad neexna de la yalla tuddu nako ci alquran muhammadu ñaati won la yalla tuddu muhammad ci alquran nopi ya nopi ah 4 fois yow xam nga ay bayileen makki xam nga ay boko waxe rek samedi may ndila montre bismillah aye bu ñëkk bi ban saar la ah kon do am montre yo bokko ci hafiz la ñeneen ñi ñaata saar ti yan saar ñaata yon la ñent acca d'accord nañ legi yan saar la kan mo may limal équipe bi message bu ne barça kan mo may limal 11 heures yi ku ko lim ma jox la montre samedi classement barça ku ko wax ma jox la samedi montre classement barça allahu akbar ñu nekk ni xol amna ñu paré istidad pour wax 11 heures yi type ak remplaçant yi لا إله إلا الله محمد رسول الله. yalla dimbali borom bi neenako wa imma yunsiyannaka as-shaytan yansay nak shaytané mo lay fatelo gis ngeen shaytané muy def wa laqad ahinna ila adama min qablu fa nasiya xola adama ni mu toll premier nit hein ku yalla bind def ko yonent ko xamni yalla moko defar ak loxom bi wala adama lan la ko yalla don defare hein xam nga adama yalla mënon ko rek kun fey kun mu taxaw waye yalla da fay jël ban bi boole ko souf si ak ndokh mi diko jamb diko defar di tap ba mu nek adama bi yalla di wax iblis lan la ko wax lim bima khalaqtu bi yadi lo xamne sama loxo bi la ko bindé terewul iblis ñew roof adama door ko ci souf danel ko shaytan legui nak wéké iblis da danel adama ndax ciumbur njumbur yi dinañ ko te wala nga rek ku neñ nan dama gis yenente bi dama gis sam dama gis yalla dama gis ene fene gaay sen gentiyek sen nangam nangam yi di am da ngeen def ne diine la shaytané la kan mo genn adama aljanna waaw yow ki yenu sa mam ba ci kaw ne ko nulu ci suuf tok ci bir bi nako duma sa morom yow seut bi bo ñew fum lu mu lay def ben xalé law be da dem ci all bi mu fekk fa gaynde gu ngand beuri kawar ba gisul bob bi xamul nu mu mel mu ñew yek ci kaw naan ko ali ali yek gaynde gi daw rek mu yobbu ko mu jubal dekk ba kum rom mu daw mu daw ba ci digg keur gi mu ne papa papa fa yene teul mu ne gennal gi indina fas papa yene ko xamo li nga indi waccal mu ne ko waccuma de waw parce que koku xamna waye ki ci war est ce que xamna xale bi jaxle xol gayne ko ne xamoma ki moma xam xamoma ki moma xam ñun tamit xamuñu shaytané xol ki yenu adama yalla dafa jakarlo ak adama nan ko moytul ki sa non la yak sa njabot demal nga dekk aljanna ci ben bis la ci bisu aljuma ci bis bobu le iblis wiri koñ simi manto bu mu solon sol benen yere ñew ne adama xam nga lutax yalla tere ra garab ni mu ne dede mu ne yalla dafa xamne boko lekke da ngay nek immortel do de lolu sax dafa tuti boko nekke boko lekke da ngay nek malaka da ngay am ay laf di naw nga and ak ñom jibril ñom lolu la yalla bañ motax mu ne la bu ko lek adama di resister hein non yalla mako tere mu ne ko billahi wa qasama lahumu mu geñ ba pare yamu jire mu ne inni lakuma laminan nasihin xolal gis nga boy xolal man dama lay conseil rek yow da ngay jema deugar man sa conseil wala du lol moy ay bi criminel yeb bu la bëgg duggal ci sen crime day ñew na la xol gis nga boy gis nga yow do teki yow boy fi ngay dé do dem gis nga parce que nga yaakaar ne dañ la fekk dañ lay duggal ba nga and ak ñom ci crime gi ñu ne la type duggal ci kasso bi lolou iblis def wat adam ak awa yakaron nañ ni nit du giñ ci yalla di fenn waye mu giñ yamu ci mune dama len di laye bir ko mu ngok ah yalla mu ne ndaysan mu orienter len ci ay tiaxan fa dallahuma bi ghurur daf leena nax allahu akbar flen nax mu ngok wa legi nak fekke adam ak awa ñom la iblis japp ci aljanna gennelen naxlen won len ludul nonu kon yakar ngeen fi nak fi yeen señ bi waru len indi len sen xel yi wala adam ku ndaw la ah boku na ci ngeenel imam rek yalla ko defal rek ci loxom bi loxom lako yalla defal rek samp ko mu taxaw mu dëkk aljanna yalla bay ko muy nelaw yalla far xar den faru gosam bi genn ci soxnam wala ngeenel yoy yalla ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin yeguñu rek fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi fa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin fatalaqa adamu min rabbi kalimat ala legi na fekkene adama mom la ya iblis yanu ba ci gaw ne ko rulu ci suuf way seti adama ak ay domam nak ñom lu ngeen yaakar han lu ngeen yaakar mbokk yi mo da ngay gis ku xeyna la billahi dem mak dem na ci yalla nga gis ku la ne xam nga ke dana dem na ki ne man gis nako pa ki ne la man xam nga dang ko gis mune man yalla la senegal ngay gis ku ne man yalla la ñu dem sax ba am tariikha bu tuddu yalla ñi ay yalla lañ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay yalla yi dox am ay soxna di duggu juus yalla Allahu akbar gis nga gaay biñ ne isa yalla la ak yaayam yalla bëgg leen wax ne dedet xam nga lu yalla wax yalla ne kana yakulan ñom ñaar dañuy lek de ku leer ci rebasi ba sa bir bi ne guj nga tedd ba 4h du matin bo yewo noy def kana yakulan at'am isa ak yaayam du yalla duñu yalla de ñu ne yalla lu tax mu ne yalla mu ne ñom ñaar dañuy lek fu muy resé kuy dem douce mun nga nek yalla do yalla Allahu akbar yalla nek fa nan ñom duñu ay yalla dedet dene ñom ñaar dañuy lek point fofu la yalla yam kon bu la setané fatelo ba nga tok borom bi tabaarak wa ta'ala neena la bis boko fataliko fala taqud bul tok ba'da zikra ginaaw bu ngo fataliko jugal bul tok muk ma'al qawmi zalimin bul tok muk ak kacior kenn du tok ak ay kacior amul nan ataya amul damale deerit bul tok soy tok ak ay bandi le nga nek bandi ñu bari ci andando yu bon la len musiba duggé waxon na len fi qissa xale bu goor bu tuubon di gor gorlu xaritam ni non kenn du ko ci bayyi ñi dem xon netele won na len xissa bi fi xam ngeen fu mujjé ngeen ko kon ay nit yo xamne ay tiaxan kan lañ kenn do and ak ñom bu la woy sax bul dem gaay mat len seen diina ci seeni degeej yonent bi neena addu alayha bin nawaj seen diina mat len ko fi bu len kenn yobbu su nit ñi amé tiax am fit di dundu tiaxan am len fu la dundu deug neen nga gis ko xamne ci tiaxan la nek bëgg la gëw bu yow nga am kersa di am kersa wala ya chaque jour nga gis ko xamne dafa am sax complexe wax assalamu alaykum ha wala dafa am complexe kalaw wala musol tubey bu gat wala dafa am complexe am sikim ex julit bu am complexe yoy ha da ngay dem yenn milier sax do taw assalamu alaykum ya gaay ni mu demé nak ya jeffay ha wala ay bonjour ak wala ay kenn xam pour di jema defa ne yow da nga manqué lol moy lan da nga am kersa ci nek julit ndax julit dina russa nek julit ha ndaysan ñun dañu russa nek julit way sax way de russu ko won balen yalla ne wala tamutuna illa wa antum muslimun lan la waje waxon ana la ubali man dotuma faale fan la de la ubali hina uqtalu musliman buñ may re ma nek julit faale wuñ ma nañ ma pendre luñ wa neex nañ ma def fek ma ngi wax ashhadu an la ilaha illa lolu sama yon nek tu ci mbok yi suñu borom neena bo fateliku lolu jogal bul tog ak kacior yi mune wa ma ala alladhina yattaqun warul nekul responsabilité yenuul ga yoy nga xamne yattaquna ño ragal yalla ga yoy nga xamne ño ragal yalla ñom duñu responsable min hisabihim ci rek leen min shay'in ci dara lol moy lan moy wa laysa min alal mu'minin tegul warul ci kaw ñi nga xamne dañu gëm yalla al muttaqin gëm yalla ragal ko yow yonent bi ak say sahaba yow sunu yonent yenu len responsabilité gaay yi nga xamne ño tok fekke chaxaan yoyu ba deg fa luñu warta deg yow do responsable bi iza khadu fil batil buñu xuse ci chaxaan faqumu joglen liyakunu zalika zikra ndax lolou mu nek fatali ngay wax ci diine lo xamne jaadul waji jog sol dalam di nga nopi sone waji yow lo dem nga ne waji na li nga wax ni xam nga ne du deug jaadul tan sol dalam dem so lege do ko fi waxati ay nak duñ ko def dañuy tok di retane hein tok di bok ci lolou tok di ko setan di amna fi ben théâtre bo xamne kiko jouer day jek yak ne taqrabu zina wala yalla mune wala taqrabu mo mune taqrabu luy taqrabu yalla mune bu len jege mo mune jege len wala dafa dag aya bi la bi le dindi al yeen gi du gen ci bay xel yalla mune wala taqrabu zina bu len jege njaalo mo mune taqrabu zina jege len ko alquran la wala kon nak mbir ya ngok dal nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top mune suñu borom neena walakin waya zikra fatalila la'allahum yattaquna ndax nit ñi mëna moy tandiku nit ñi mëna gëm deug bayyi chaxaan kon mbokk yi li moy dar su tay no ngi jéggulu ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay laccay